الحديث تضمن الإخبار ب كيف الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أطوار، طور، نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم نفخ فيه الروح فصار إنسان كامل، ثم تكلم في المقادير، إن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء من بداية خلق الإنسان وهو في بطن أمه، أمر بكتب رزقه وأجله وعمله والشقي أو السعيد، وكذلك بين الحديث الشقاء والسعادة يكون تابع للعمل، فمن وفق للعمل الصالح وفق لدار السعادة وطريق السعادة، ومن سلك سبيل الضلال والغواية فقد سلك سبيل الأشقياء أهل النار والعياذ بالله. وكذلك تطرق الحديث لأن الأعمال بالخواتيم، وأخذنا فيه الوقت الكافي أمس كان، وندور الآن هذا الحديث يكون مترجم حديث كي بعد هذا الرجل حديث كي رسول عليه الصلاة والسلام دو صحابي يقول هيرو باري سيئة جنرى باري صادق جنرى باري سيئة رسول صلى الله عليه وسلم باري سقوة سيئة هيري كي أمور غيب أبوركي دينا برسان باري سيئة يتوقع يجني إن أوغي أو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا نيني كرارو بارو بنا كدار شنكي كنا غي مني غاكتيك باغي مني غاكتيك برسوي كدار سنرى 40 يوم دو حالة المنير سرقلين 40 يوم ك معنى منير حفظتي اي لكن حال لغو ارميني بودوي 40 يوم دو سنين، ثم بعد 40 يوم توكيني ني ماني كيرغي حاولتي يرا اوني ابو نرا ابو كيغاري او كنا قرتوري تون تون نرا اوتير هيراغيني ني تيغي سيرا لاسيغتاي تون تاي ابو نرا تي هيراغيني نا تون تاي دي نرا من ناقونا وناقنا را من نيوي كي فترة 40 يوم دو أبو بغير سنة و 40 يوم كي توقيني جنة أبو كيري دو حاولتي إني جنة را إني جنة را يعني إني تون تون أور تبالي آر لو مارتلين نجنة را تي كريو ولا ديغا كريو ما كريو تيغا كريو رو إني تون تون دو 40 يوم دو سنة. إذن بيغنا مني كتيا أغوغنا أغوغ كتيا إنينا ما فترات 120 يوم تبالي 40 يوم دو كلا 40 يوم جاء سنين 80 يوم جنا كلا 40 يوم جاء سنين 120 يوم تبالي أرتر كاين جنا 120 يوم كان أورتر كاين أورتر 30 يوم كده ناسو أورتر إستي كتيرة تمجيني جنيني إما ربنا سبحانه وتعالى ملاك كأقوله جا إني ككيري جي عندو صوريني تصوري كنون نه ديك يا كاكي ما كي يا كاكي إدرا تا كي يا كاكي مفاصل يا كاكي خطتي كنه باري أربع شهور جي ونيا اكون غنا كتاي ني تنا بري يغتي تيك دي وادي يوري صورت خطته تي سكو كي بري كي غا كتنا كي غا ديغو با ادرا كو غا ديغو سكو فسرغ ني ايم ربنا سبحانه وتعالى ايا غيرو او اني كي نوتي غنا اورو غنا ورا كغا berso meni gita biki do akeges biki hawle dara korde agu sende agu ki hawle dara korde eni sende deril ke birawne ema oro ke te kidini eni gare oro sewdo oge uruga ke de kawga ke de abadoi no tingena ta kana wara korne de kana wara korne ma kana wara korne abdo na kisini berso tigi eni ton tonne no tingena kirni ربنا سبحانه وتعالى قران كريم فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما هناك قران غيرو مني كيري تابي غير ابو سيغا ابو كيري اني تابي غير اني سيغا eni kikiri anegi tabega uru sengera ene eni korga begire kasege gene fatabaraka allah ahsan al khaliqin jalla jalal uru eni tabega uru sigera fasle gera dekiera ma kega tiga sokko uru tatar jigaye o kamelo rasmi gido ando uru jigaay ko kaw gora o kam no marsundo eni korga digire kesege so kabara o gini gini lakin uru tatta dor u kawru uru du tatta eni kidi dor kuine no ne gini ne gerno ne korga eni digire kesege kabara sangere fatabarakallah ahsan al khaliqin te tesenege error nersi de kelario error tesi arege ena keru kusro ena takyo ena buduro taino ena naoro ena marudo ena ge empulu go shangye tayos willu go tawaros fini go teros error tesi arege darege tega sokko ar ero berdo sere berata anar emer pokto ero idoy ampul kidie ko bay ker dare urde yi ampul kidie gene ker dare gene ko bay da ampul wo shangye gene ina kino ina shangye gene ero sama siere kidina bir kidawne ko bay da budu wo tayne ga saba ko dra kidin ina tay ero bardo te siere ga tikerus ros tararos senaros erkunos empuriros finiraros wilaire tigeros error tesiare gabita beginner siare galas kinini kitioge khalgegina sawuregina ersa ko halas o kamel ginini ime oge oro kedion janasai oro ko warna tiri maraka oro kini umur ke juna oro tigine summa yursalu ilayhi al malak fayanfukhu fihi ar ruh oro ko berda no hor tiri no kare bersatu tenon ne ero to woni waga franka rene gini ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا روح كاكل نيريري روح عمر يروكي نور علم تبين كور من نيغو ينسو تي درجات روح قولي بيهات كنا كيابا قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كيف يري روكي داونينا وغاكي أنا قولي إرو بردو ملائكه اوروكي نتيغره umur kiye ke urhorne kili bertino nese no ke ra ti se korna no ga ke den nese ke iro ke dauni no boka ga be hame bonase ki kuli bo uro ki diro haigiri o haiki che sarà chiare te in grondro meno vuol che mi che sarà chiare ne ti serge mi darò go ero kai malaika ge ne che cuore ge dune e ma o che hai dune i re saranno su crack orlo in te la sal o do sarà uno te in te ma che sarà chiare o non te no no ora sal rure sal nora kana sel eru winere keza kedene eru kigo gero tiro keza kedene eru kigo gero taote yega eru gogre kesere kia rezaite teine e kuregne abdone gire ketie elle marke ka so ke ki tege ta ru gero ni ni ni do sor ne sor te tarda ke te tarda la marke ta ta te ko yeso ko kerra ta mare do ra te izan reza ye no ni ni ma te ino reza ber do me kere ger or kere ger reza ite ka juso mina rezik ni toga rezeki kare kare beda kare beba kare yuna ga di istri kare bina kare rezeki war ajal lagor rezeki tisari yari mar beli gogor sauri rezeki war kisari ga kiare ga magor biare ga gogor uri ga rezeki ajal ko bay sinu yari ko bay sinu sa wo sinu non nar sinu nogor sinu kessa ko ajal gel be maktub ne ko bay ukia uja hamisi hamiski sinu ni ni ni hamiski mas 24 sar kede tamam 40 no sar kede kam sawane kede ber nuri girsini hadde de tay yongro ko bay sinigu sa sinigu non ner sinigu no ko ke gir sinigu kessa ko ke bi da ki dai ajali hi we go ge amali hi embe go da nura embewa embeke dawu embewa mihina duniya ke siere ire seriga embewa embewa berdo kirne janne ro jero nir suru ka embewa embewa ga embewa ka dibino na ki lakin ber nurigi tule embewa sokko ka dibina embe dunia ke goy ma shoko ke goy te berdo kerne herfa o gene sana o gene embe o gene ne ke te bodore mi sa o akide ne berga nafsa o biere ne ka ki ga embe la kun kire mem ge se arar mem ge embe o goy eroro bar rusuy de reger te wajib mukannaf ki te bar do kernaga di kerna jander sira na we kerna jer sira ki embe bar mem bi embe wan kad bi da istigogi ogu sa'id ko jander darbare gar bayar shaqi nar janam jer darbare gar bay ki wakad bi da dekat istri kan begini kan. Kitabah kan? Kitabah Dawi. Kitabah da Abu ke? Kitab lagi. Rabbana subhanahu wa ta'ala kana samawat khalqigina kidara arj khalqigina herganaru karibigin to kitaba daya drogo to kitaba ekpregwe kera tisokko keregir kidegi lohal mahfuz zignari error kide begiri oi kia garno dunia noir tok ne akede ya ma noir go ni akede e mara on dai khalge tele akede je o adru ga akede jenne o adru ga akede iro or kini gale adru ga akede iro ro kini gale adru ga akede ere de noir te ke diga irin dai hasle ke diga sok tok ni okay nan makhluk nak ko akede nan lohal mahfuz signali samare iro ke kinur ke debite Rabbana subhanahu wa ta'ala ko bay galam ke khalge gene giro galam ger ka de bina ona ga galam ger ka de kitaba nebre itnen o utay de gene ne eme kra or de mi o shrin yom temmegena arba shor temmegena gene ne malaika rabbana kuudere dina o ki tegi lo hal mahfuz da ti i do tabina corner karibena ki kitaba dai ki kitaba umur yinari mana umur ni na imelene imere hayati no tok nege miqdar kino ge tinar khosene lege dai to karibena nege kitaba ge wewoni سنر سنر تتحصل كاي ديغي ليله القدر غني غني ربنا الملائكه عمر كي كيغا سنا كي اينيا داي حصل كاي لو المحفوظ جاب تتقر او كام دو تير او كام دو سنوري رين داي حصل كاي مصيبه داي تي كاي خير داي تي كاي او كام دو سايت جن دربري او كام دو جير دربري دنيا غي داي حصل كاي سوكو جاب كاري بي بكرو نغا تقدير سنا كي tilad alqadr nira layl alqadr kasru hasil kay dige sokko ka dibina tabe ko dige ki taqdir dai sanawi izan kitaba kam kitaba bar imer tu kasara tiliki kitaba umuri wa qadarani ona shakhs ki goynoni ina kitaba ke kone mena ganda kede o kitaba ga kare mushkila na kwa yo ki taqdir iro ki iro embe wa ye sirre lakin o ka mena yunu bari ga sirre rabbana subhanahu wa ta'ala ro malaika ge er gina o ki aja lo nur sini kare mena korona ki ki o ganda kede umur gina iro ne ki re gena ta gana erdena sini ga yo erdena aroni ga yo kiga musallami iroda san okiya 60 sene kike oki 40 sene kike oti 30 kike oki 10 sene kike oki sene tan kike abdo gani iroda san kikirni wala o riwa ki ro embe wa ina aburne kiga fadalo wa iro ke kudirne kiga irortine ki bi wala bi giro kiga ndayo tayib rizq rezeki iru gar er kini gar toli o sharno o kir miliar do kiki o kim ya ni fikiki o kim malayin do kiki o kiki lar kiki ur dar ki iru ambe wa ana ki iru bar de tigar ina ar toli ne Robert tiga dasar ni orang jadi suka semua waktu dia kan pikir ni kini nunne ada miliar tu kita tu ada tu asal tu tukar apa dah ni ayuh orang waktu kini nunne kiri dia kikin kalat uor kikigini khalat iro ember udeki iro ki ember wa inaso e ember wa sirri menegi iro tiki begin kuli tiki dio berdo fadol logoro kikika kike kalakiki okage kara iro berdo kikio inaso na iro na tishiri haktine nano dene biari sanno ne ti erigi nonge yana nur erde be ko lindeeri e dar dagi o ko lindo gniro la yusalu amma yafalu wa hum yusalun iro er te degege iro nanena te kadde ningna o ko lindi ke kiyo lakin nur dibe ko lindeeri ni sakko ki iru na kokia ora itu oni ai gati men nan ti gina ai kulini ngi men no kulini ba ki iru a iru na koki ko iru ner ki te iru ti ki gini ni be ga firaun te ki iru na koki men gi or ai kulini bo no kulini dia yo iru ma bar tiga soko bar do siere bar makhluk to na so warasan ki iru ki wayagogi nena ber rizq ke ajal ger ke sinege ne e bela shan berkinu berkinu ber suyi rizq ke takkono ajal ge kisno on ajal le oy rizq ke ga takkono ajal ge kira arkana kisriyo rizq bi ko bay ga soega ya ne ge udo re ajal kisri manege rizq ke takkonor ajal ge keyun tayl bigi sandu rizqihi ajal rasul alaihi salatu wasalam innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha on rizq go sokko tok seram sinyo serene ka kisere yare ka kiare bile ka biere gorsun ka uriye gno gi sinyo ele rezeki wa takkene udre sinyo amalehi ngene kigi kiki gandai ogoni ayro bero ki zato jersi li kudu dasan hal gi ngini bekki bere kilar sakte berone ogi so jersi li kudu berso rong jorte jeru de ob dani gi iro berre hal gi nor berwa dasan hal gi nakirone jer ki degni koni akki ki ko na yoro bar tigiri kudo ina kede digini se berdo ti kede digini dara heye tura juno ngini ni ti wo tari wo ni ni nene do taw irinde ye jer juni ni mene ni ti nar ti ni wa gena ganda se ya ba ko ni yoro ba satri hidaya ma war ki derigi o ye jer siri de kudo jen gar de ti loru pero ki bera jer siri gi yoro bar dia ro dara di jer ti hal gi ne gi ne ki o ganda pre se ya lankin na se qada wa qadar ganda ya iru en bayna so iru giti ga ume goy bartar sieri ya jener beriga ya jer beriga kiga bartan berine so iru en bayo kare ganda garo ki wat non na ram bayo kare ganda garo darbi masal ngina re joy mena ben yadam kini re kanor ya rutik ireka ay negir akigayo tigayo asagatigo eru yesuga karegas yamara sukil tawga jasaru sokona ke indi e yaro bartare gine ne ero no ne berne siong ne or u shorna or di ntuani ina tigegi solom gatigo ero ga solomina ne gine o kira igayo hakku bu kessena ne gina oyi gayo ne asan eruyi jazari tatar na ke gira oge na ke go sokko da baka masla yi no gi ki lakin ki darbe masla o ke manege ero kida rabbana subhanahu wa ta'ala ge Beni Adam mo kia jer ke bai der masala na kwai do. Jener ke bai ga berderar na kwai do. Jene go kamu do. Lakin Rabbana bar ko ba wa khalgi ni hak sandu khalgi ni. Rabbana wa khalgi ni ki hak sandu khalgi ni ra bar iltazimite o zulmi go. وما ربك بالظلام للعبيد اظلم يوم مثقال ذره وحسن وات ويقص وانه برد كرني رجيه نكره بغرجيه غسك غكيغوس بارك لي وات انغوس تيغو ميزان تمغ وزنين تي اكيد تي وني تي جي بياري غكيغوس من يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى ti igir tinin kineni roge maskala zarra yene digi ti igir tinigage tamoga tanoge ti digi herre dinene digage korge mizan tengane kigini sokro oge rabbana subhana tara khalgi gine kemeki ki iki ki deki ki maki ki taki ki fikra ki ki Araba Rasulana Taala ro sama gere malaika kitab ke ki ya arde gere rasul ikhtare gere kitab ko malaika rabana kisna ke kwale do korna arde gere rasul lu ke ki rasul ga wogina ya khwana iru garde kilo janne garde ga kilo iru ki ina ki garde ki siu garde to ye ki shitan ki siwo hakir kya wogina osok ko kamer ki danne ne so malaika garde rasul garde anbiya garde sahabi garde iri niro na o egdi ire ne shitan ki sire june re rasul me ngene ne ne jere egdi ire ni ni ni kisiya wala kisiya wa are nama en shitan do rasul do gero wala getin wa shitan am beso ge rasul am beso ge Shaitan am beso ge, malaika am beso ge. Shaitan am beso ge, sahabi garde so ge. Wala usatay ruwa. Usatay. Rabbana subhanahu wa ta'ala, assalamu alayka de gine ga are matande siere. Kuni dugure siere, kuni tugure siere, kuni sundure siere. Kuni bege dara ko jira na ko horna re. Irutu ni ni na sigri na kike. Bege irutu yi ne. Ne urti te bon yi dog ne. Ab dog na sajiri ne. Rabbana subhanahu wa ta'ala ne ni. Hal berti wu kedi. Akun berga samaya ga arde ga ne khalge gina ge embe egiru ki wuru mina ine ine ne so ke bodore berga mina iru ti min nani embe ki wugre no dare so iru ki ne gina ra boro sandu ki wa gina iru ki khalaqu ka khalqihi fatashabaha al khalqu alayhim hal ti ayse ganna ne berga siere ga embe yin nani kirnega iru embe ure nona iru embe ina so berga iru ya ina agne siere wa matashabu igini ne mumkin an tashabu ya utashabu ya ogini ne rabbana subhanahu wa ta'ala ge embe wa bartar kidi khalqi baru khalqi gine kuma ya wa bartar khalqi gine iru ay misqala zarrati zulmi wa ogni oga bani adam ga jinun ga shaitan ga ti ma khalqi na kwa zulmi ga ogni jega kiro jenne ga kiro wan jerti ka haktu ti ga jenrti ka haktu ti ga kitab kero rasul kero nabi kero hakiro kere shaitan ga mu yirin gay emana nenna no ngini ni malaika garde kay gina nebir kay gina sahabir kay gina gini gir garde shitan du kay gina junun du kay gina iblis du kay gina gina garde je kay giru nenna no ne ga ge allah wa ya wona ki kwara wala gere ga gero wala hogiya gero wala dars ga gero ona enna no gini lakin garde ber shitan ki ga ge amna sabak to saris herra jar gena ke gena wes saris tena uyanis di dunduni es ko ka tawara es arbe kurba tabris abada gini ni air setan ki badaru uca nak kong air kurera kurik ni juga tubi ga abada air dana tu doang kena oge dar bali mali ore kari setan ki ga oge kisak izan embek ki ga ge embek ki ga ge na ikhtiar na wati ni ilim na wati ni irada na wati ni ni na wati ni rabbar arti ka de begini gi ilim no go tigi egani ka de begini e tigi toge o jer sarega ege o jenner sarega ege o erde diriga ege o erne o diriga ege ege digi ru ka de begini darbe masal imene o tigi dara sorbin o mena futur nene wardan ke rewne o jaha misin wardan bere yawne futur nene o wardan ke ka tu yigini futur nene hal rabbar arti imet sordin futur darin iru egana soal this time ona be agora o kudi serenga goyo serenga bobo yarega e ko ni ni o tije serenga ona futuro ko ina sanya o kra shagal yes futuro dirire hal titu gi me sordin sadegi iru egana iru egana tei ime iru egani gi mana ogi iru jivriti ne ila futur bigita ay sawgi ne yaro wala tiki masarif tu giru ti hal tu giru gudra tu giru ti tu ju tu didiru ti nyakra ar korda ke diru bodo dilir yaro wala iru jivriti ne ila bigita ay futur ne nane gi futur gi ay sawa wana ko ati ne ma iru jivriti ne yaro wa masarif ora kadaro ha wa kadara ina ti tam ki serene ga wala o danare barnama jogo bi giga wala nyakra arti ki kega o nyakra ti go jojo na ti akyo na ti mina tarula ne diriga ge zurufu gora barnama ti gora kalkil ki gora ti hallo go ire iaro wala iro ro na jubri na fotor kalite ne ki salon dolog ne aywa yanne ga begin ne wala ta go akire e do go bartar kire e go akire keme go akire kalki liwa kida barnaami to wa kida yagne ga tagene na tubire ibara bina iru garde beningo imena jenne garde bini o awne irigir de irene ma kayine to ma dere gnu de kere e durga kan nene ngira obdo no na shitan bagara ni ina ima iru onu rigi sol migine idan kitaba araba rakige o jubrigine shaqi aw sa'id ki ala hasab al amali amal gino dene ki saada o kingo na said ni rejane na suri amal gino dene ki shakawa o kingo na shek ni rejer ju rubbi ki wajina inshallah al baqi fi darsa akhar amin allahumma hdina fi